Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Twitter, Coca-Cola og Lockheed Martin trak i går de amerikanske aktieindeks i nye rekorder, men festen ser ikke ud til at brede sig til de europæiske markeder. Hvorfor? Det spørger vi i dag Otto Friedrichsen om. Han er aktiechef og partner i Formuepleje. Velkommen til dig, Otto. Tak. Inden vi dykker ned i de amerikanske europæiske selskaber og også kigger lidt på, hvordan økonomien ser ud i blandt andet Tyskland, hvor vi altså får IFO-tal her kl. 10 i dag, så skal jeg høre dig. Hvordan har I disponeret her de sidste 6 måneder i Formuepleje? Jamen, det har været en turbulent periode, kan man sige, med 4. kvartal, som oplevede en kraftig opbremsning på de finansielle markeder, og så har vi set et rebound her i 1. kvartal. Vi gik ind i 4. kvartal med en lav aktieandel og havde muligheden for at købe op i aktier i 4. kvartal, hvilket vi gjorde. Og så har vi lagt med fuld aktieeksponering her i 1. kvartal, som vi nu her senest i slutningen af februar, midten af marts måned, begyndte at reducere igen. Mm. Vi har taget hul på en amerikansk regnskabssæson for nogle uger siden med de store banker først. Og så har vi altså fået, det var Twitter og Snap, der landede i går. Hvordan har starten på de amerikanske selskaber været? Jamen altså, starten har egentlig været ganske fornuftig. Den har jo været domineret af de finansielle selskaber. Det er typisk de selskaber, som starter ud med de store investeringsbanker. Vi ser nogle af de regionale banker i USA, som har været med regnskab, hvilket egentlig har været ganske fornuftigt, når vi ser sådan på de samlede tal. Nu begynder vi at se, som du også siger, i forhold til de store tech-selskaber. De kommer nu her i ugerne fremover, nogle af de helt store selskaber. Og de meldinger, vi har fået indtil videre, har faktisk været ganske fornuftige. Det var egentlig også årsagen til, at vi så et ganske positivt aktiemarked i går aftes, som sluttede i rekord. Vi får netop Facebook, og vi får også Microsoft her i dag, og Amazon lander enten torsdag eller fredag. Det, der var lidt snak om, det er, altså jer analytikere, I har nogle forventninger til virksomhedernes indtjening og omsætning, og vi pejler sådan lidt i forhold til, slår de eller slår de ikke. Hvordan har jeres forventninger ligget til de amerikanske selskaber? De lavere, end de plejer at være, eller hvordan? Vi har set markedsforventninger, altså analytikerne generelt, skrue kraftigt ned for forventningerne her til 1. kvartal. Altså vi har faktisk set den kraftigste revision i indtjeningsforventningerne siden 2016. Så der er en voldsom opbremsning, eller har været en voldsom opbremsning i forhold til, hvad man forventede af virksomhederne. Og det er selvfølgelig den forventningsbare, som selskaberne skal have over. Vi har haft en overbevisning, kan man sige, at jamen, typisk ser vi en voldsom opbremsning i forventningerne, og så ser vi selskaberne overrasket positivt. Og det er egentlig også den forventning, vi havde her i 1. kvartal, og det er det billede, vi får bekræftet, i hvert fald i forhold til de første 20-25% af de amerikanske selskaber, som har rapporteret indtil videre. Vi skal tale lidt mere om de enkelte selskaber i USA, men det var jo heller ikke så længe, før vi får den danske regnskabssæson i gang. Vi har faktisk taget hul på den, og vi har Novozymes her til morgen, som vi tager hul på her lige om lidt. Det danske marked har jo hvad er det, op med 17%, Lars Persson. God morgen og velkommen til dig også. Jo, tak. Og til 15. dato 15. Ja. Tak skal du have. Efter hvilken indeks vi kigger på. Hvor eksponeret er I mod det danske indeks, Otto Friedrichsen? Vi har ikke en særlig stor eksponering mod det danske marked. Altså som udgangspunkt er vi fuldstændig ligeglade med, hvor aktieselskabet er placeret. Vi er en global aktieportefølje, så det, der er afgørende for os, det er, at vi får det rigtige selskab, vi kan investere i det rigtige selskab, i forhold til de kvalitetskrav, vi har til selskabet. Der er rigtig mange gode selskaber i Danmark, der er rigtig mange kvalitetsselskaber i det danske marked, men vi har også haft i en længere periode en værdiansættelse, som har været udfordrende relativt til, hvad vi har set andre steder i verden. Så vi er gået lidt udenom det danske marked, har en enkelt dansk aktie i øjeblikket i vores aktieportefølje. Altså de danske aktier er blevet for dyre, hvis vi kan bruge det udtryk, for jer, man betaler for meget på forventningen til indtjeningen? Det er klart, at værdiansættelsen er jo et spejl af forventningsdelen, og hvis vi har andre alternativer, som er lige så gode, eller har lige så høj kvalitet, men er mere attraktiv værdiansættelse, så vælger vi alternativet. Hvad er det for et dansk selskab, I har? Det er en bank i Silkeborg, Jyske Bank hedder den. Som hvor I bor i nærheden? Er det sådan med hjertet eller med... Den hører tit, at det er nok årsagen til, at vi har Jyske Bank, men det er altså fuldstændig irrelevant, hvor selskabet er placeret og hvad det hedder. Det er simpelthen ned til kvalitetsparametrene på selskabet, der er afgørende for den. Og så vender jeg tilbage til dig, fordi Lars Persson, der er jo fuldt tryk på kedlerne, og du holder dig jo ikke tilbage fra det danske marked eller det svenske, og der er jo også fuld tur i regnskaberne. Lad os tage der, hvor vi har vores fokus, når vi taler de danske aktier, nemlig Novozymes, enzymgiganten, kan vi jo godt kalde det. Ja. Hvordan har, hvad har deres administrerende direktør Peder Holk til os her til morgen? Jamen, han har lidt skuffelser, må man sige, i posen. Der er nedgang på næsten samtlige forretningsområder, vaskemidler, fødevareingredienser, bioenergi og landbrugsenzymer. Det er faktisk kun teknikker og farma, der har en lille fremgang, og det straffer markedet. Det havde de ikke set, det skulle gå så skidt. Den er nede med 4% i øjeblikket. 3,5, alt efter, hvornår vi opdaterer vores kurser, men den ligger nede i den ende der, så, Så det, man er jo skuffet for os, fordi det har været de sidste par gange. Den har jo ligget stille i lang tid. Omsætningen har ligget stille. Det er ligesom om, at de mangler at finde de nye visesten derude, altså, hvor de ligesom får fat i kunderne igen. Ikke? Og vi må huske på, at vaskeenzymerne udgør jo sådan en stor fusion, men samtidig så er man også op mod kæmpe giganter i den anden ende. Så det er lidt svært måske at skrue på de der prisparametre der. Landbrugsvarerne, jamen der er de ikke førende, så der har de måske... Der mangler de måske at komme med der, og så etanolen drillede dem her i første tre måneder, hvor der var oversvømmelser og problemer med ude i Midwest USA. Så det er sådan lidt lunken regnskab, og det kan man også se, at markedsdeltagerne tager lunken imod det i hvert fald. Jeg måske frygtede, at faldet skulle være lidt mere, men pju her i hvert fald til at starte med, men det kan jo være, når de får læst igennem, at det ser værre ud, når vi er omme, dagen er omme, men lad os se, hvor vi ender. Og det gør, at det danske marked ligger, alt efter hvilken indeks vi kigger på, så ligger lige omkring nullet en smule ned, og det er egentlig et rodet europæisk marked, vi har. Det er jo egentlig meget godt, så kan vi dykke lidt ned i det lidt senere med Otto, fordi altså USA havde jo... En fest i går. The time of the life. Ja, nye rekorder, ja. Hele vejen rundt. Et Nasdaq, der steg 1,3, et S&P op med 0,8, og et Dow med 0,5. Altså, hvis man kigger på et landkort over de amerikanske aktier, som jeg har på min her Finvits, hvor man kan se markedsværdien og sådan noget, så var det jo meget, meget få røde plamager, der var på det landkort. Så altså generelt et marked, der bare bullrede op. Og så har vi jo aktier som Twitter og Lockheed Martin, og så, som bare steg forholdsvis kraftigt. Ja, Twitter var det en 16-17%. 15,6 for at være helt nøjagtigt. Tak, ja. Og det der, som overraskede investorerne, det var altså, at Twitter de havde flere aktive brugere end forventet. Mens deres samlede antal brugere var faldet, der var... var det 330 millioner brugere, og sidst var det i sidste kvartal, var mere, det var 336 eller sådan noget. Men altså, dem, der er aktive på deres konto, det er 134 aktive brugere. Det var sådan en stigning på 8 millioner, det var en overraskelse. Mm. Twitter, der jo tjener deres penge på reklame. Det, der var sådan lidt, som analytikere også bemærkede til og var lidt utilfredse med, det er, at Twitter, de gør deres brugere op på en anden måde, end blandt andet Facebook gør. Så derfor kan man ikke sammenligne det, men umiddelbart, så er der en fest i Twitter. Kom det bag på jer, Otto Friedrichsen. Er det en aktie, I har i jeres portefølje? Nej, det er ikke en aktie, vi har i vores portefølje. Og det er jo Twitter og andre sociale medier, kan man sige, er jo meget afhængige af brugertilgangen, og hvor mange, der bruger platformen i forhold til at sælge reklamer, som i bund og grund er det, Twitter lever af også. Ja. Og der ser vi altså en forretningsmodel, som er noget shaky i forhold til, hvis der sker ændringer, i forhold til tendenser, i forhold til, at der er nye medier, der popper op. Så vi kan bedst lide den klassiske gamledags forretning, kan man sige, hvor du har den her voldgrav rundt omkring forretning, og det har du måske ikke helt i samme omfang som i de her sociale medier, som du sagde om. Twitter, som jo også bliver skruset lidt for, at de skal rydde op i deres falske profiler, og hele den her reguleringsdel, der også hænger overhovedet på Google, og Facebook hænger altså også overhovedet på Twitter. Men Lars Persson, jeg vil godt lige tænke mig at koncentrere mig om det ganske europæiske marked, så kan vi tage USA lidt senere, for lige at hive fat i Novozymes. Hvordan har den udviklet sig her de seneste par år, og ligger den også i det, vi kalder den dyre ende? Ja, det ved jeg ikke. Det må du spørge nogle af de der fantastiske fundamentale drenge, vi har nogle gange herinde om. Det kigger jeg ikke på. Jeg kigger mere på trenden, og den var egentlig opadgående efter... Den tog jo sådan en tur, som Otto også var inde på, at markederne faldt tilbage der fra oktober til december, og der var de en af dem, der var med til at løbe den vej. Og der gik så noget tid før, at aktien fandt en bund. Det var først henne i begyndelsen af februar, at den ligesom vendte rundt ned under 270, så den krøbede op til 320 nu her. Og den har haft det lidt svært siden midten af marts måned, hvor der ikke har været meget vækst, nu kommer der ikke noget... vækst i det her indeværende år, ser det ud som om. Så det er ikke en, man jeg tænker kommer til at suse derop af. Den kommer nok til at have en flad udvikling omkring de her 300-niveauet det næste stykke tid. Så det er ikke sådan en, der råber på, at den skal købes med i en eller anden portefølje. Også fordi det er stadigvæk en af de store aktier, set vi med danske øjne. Og hvis den ikke løber hurtigere end markedet, jamen, så er der jo egentlig ikke grund nu til at have den. Fordi så kommer du til at have et afkast, der er dårligere end markedsgennemsnittet. Så glem den noget tid. Jeg talte lige med nogen sammen i går, og der fik jeg så at vide, at deres, det er på deres kapitalmarkedsdag i juni, at der kommer en ny strategi, som måske kan adressere nogle af de her udfordringer, hvis vi kalder det med et pænt ord, som Novozymes har omkring væksten. Det bliver meget spændende at se, hvad det er, hvordan de vil vækste, fordi nu har vi haft nogle kvartaler og nogle regnskaber, hvor det har været svært, så hvad den nye gyldne gral er, det bliver lidt spændende at se, hvad de har fundet frem til i hvert fald. Mm. Det danske marked generelt, Lars Persson, har været inde på det, en god stigning her i de første kvartaler. Hvad er det for nogle selskaber, der har trukket? Og som vi måske så skal holde ekstra øje med her inden regnskabssæsonen? Eller det er jo Ambu, det er jo GN Store Nord, som vi har haft nogle af dem, der har været med til at trække det her marked opad hele året, hvis man ser på det. SimCorp også, DSV også, så det er noget af det. Carlsberg har faktisk også været en af de gode, og så sjovt nok, så finder vi AP Møller inde på en lige under top 10 med stigninger på over 20%. Så det var der måske nok ikke så mange, der havde regnet med, da året startede. Der er jo stadigvæk meget at rydde op i den vækst der, så det er lidt spændende. Hvor har vi Pandora hen på den liste? Det var jo i går, at Alexander Latik, deres nyhedsredaktør, satte sig i direktørsæde, og det var jo ikke lige en varm velkomst, kan vi kalde det. Nu kan jeg ikke huske, hvor meget den dykkede, men det, der skete i går, det var jo, at Carnegie, de sænkede deres kursmål fra 3,25 ned til 200. Inden påske var det jo så den amerikanske bank Morgan Stanley, der også skar 35 kroner af deres kursmål, så det nu hedder 330. Samtidig var der så på den måske positive note, at verdens største kapitalforvalter i går igen satte sig på over 5% af aktierne, og dermed er det, vi kalder store aktionær. Ja, altså den startede, den havde egentlig meget god ridt fra januar til begyndelsen af marts, hvor den gik fra lige under 300 til lidt over 350. Og så siden så den tabt momentum, hvor der har været flere markedsdeltagere ude og sænke estimaterne og sige, at jamen, de går en svær tid i møde. Og det er så afspejlet i kursen. Og så spørgsmålet er selvfølgelig, om den kan holde sig lige omkring de der 280, hvor den nok var nede og ramme 290, og så laver en eller anden slags dobbeltbund og så kører op. Men det må tiden jo vise, hvad vores nye direktør kan finde på. Altså, man kan sige, strategien er jo... Den er jo lagt. Den er jo lagt, så vi skal jo se, om de kan få eksekveret den og få løftet forretningen igen. Hvilke danske aktier har du i din portefølje her i Millionærklubben, Lars Persson? Jamen, jeg har kun Ambu for tiden, så det er egentlig et hurtigt view på min danske eller skandinaviske portefølje, vil jeg hellere sige. Det er Ambu, som udgør det danske islet. Ellers er det svenske og norske aktier, der er mit... Skal vi så ikke tage de svenske? Vi kan lige lukke Pandora snart med at sige, at det er sådan 7. maj, at de kommer med deres regnskab, så skal vi vende ind til der og høre, hvad deres nyhedsredaktør kan sætte ord på tallene. Persson, Novozymes er hjemme i Danmark her til morgen. Vores svenske naboer, hvad har de lagt? Jamen, har de efterhånden ikke lagt. Min Munters-gruppen er kommet ud med regnskaber. Det går en lille smule bedre. Det er den her turnaround-case, vi er i gang med. Og det er ikke småkær, vi taler om? Nej, det er, at vi køler IT-virksomheder og fødevare, så den er op med 5,8%. Og så har vi Volvo ude, en lidt svag ordreindgang, men det er rigtig godt resultat. Aktien var lidt højere op, da det startede, men er nede kun nu op med 0,5. Og så var Husqvarna, som også alle os, der har været ude i haven, der er nok nogle af os, der har stadigvæk nogle redskaber af dem. Det var også op lidt mere, end det nu er, men det var et okay regnskab. Men det vælter ind med svenske regnskaber de næste par dage. Jeg tror, der var 12-14 stykker i dag, og den dag, hvor der kommer flest, der er vi oppe på 32, så man skal virkelig have tunge lige i munden, hvis man skal nå at læse alle dem. Så har man i hvert fald mange lektier for. Lars Persson, hvad har du af svensker? Jamen, det har jeg jo rigtig mange. Jeg har jo CLX kommunikation, som er sådan en, der godt kan lide at drøne op og ned, og her til morgen, der er den op med 3%. Det skal man ikke blive for skrækket over. Forleden dag, der var den nede med 2%, så der skal man være... Det er noget rutsjebanetur. Så har jeg Ericsson, Hintz og Maurits, som måske den eneste rigtig kedelige svensker, jeg har i min portefølje, og ikke rigtig vil stige. Så er der Lindab, der er opjusteret allerede for snart 14 dage siden. Så er der Modern Time Group, hvor der var et spin-off, hvor jeg fik noget Nordic Entertainment Group. Det er jo e-sport, og nu er Nordic Entertainment Group, det er jo film, så man har delt forretningen lidt op. Så er der min Munters, så er der Ray Research, det er noget med cancer. Og så er der svensk cellulose, altså inden for lomteklæder og skov og alt muligt. Og det så vi jo faktisk Kimberly Clark stige her forleden dag 6% på et godt regnskab. Så vi må se, hvad SCA kan komme ud med. Og så har jeg så Swedish Match, som jeg skal beholde, for det er jo nogen, jeg har fået herinde i Det var den første, der, som vi købte, da vi gik i luften for snart 8 år siden, og som blev plukket til der dine forgænger. Yes. Forgænger hedder det. Den lystige gænger. Og som skulle ligge der frem til, vi sætter en streg i sandet her. Og så har jeg 35.000. Ja, jeg skal sige, du er cash. Ja, det har jo været hele... De kan ikke rigtig hoppe ud af lommen på dig? Nej, altså, men alligevel har jeg jo lavet 17% i år. Det er så det, jeg har jo egentlig... Det anfægtede jeg heller ikke. Nej, men det skal man jo nogle gange holde ved øje, at har man gjort det lige så godt eller lidt bedre end markedet, på trods af, at man har haft kontanter. Det er jo sådan lidt det, jeg kigger på det. Det svenske marked så er op med 18%, så der er lidt bedre bagefter, hvis man skulle alene det. Men jeg har jo været sådan lidt... holde høne over for markedet, sådan jeg tænkte, uha, jeg var ikke helt frisk, da det startede efter den der nedtur. Og så kom købsignalerne sådan hen i midt januar for de fleste indeks, og jamen, så er jeg da suppleret lidt op, men jeg har stadigvæk haft den her fornemmelse, uro i maven, men det kan jo nogle gange være, at man skal smide det hele over bord. Du skal så... kigge på dine kurver. Ja, ja, det ved jeg godt. Det har jeg også gjort. Det har jeg også gjort. Vi dykker ned i, hvad det er, der gør, du har lidt uro i maven, Lars Pedersen, fordi vi har Otto Frederiksen med os, inden vi hopper sådan til de overordnede toner og makro. Og så Frederiksen, i dag der har vi også regnskab for den tyske softwaregigant SAP, som jo måske er den eneste europæiske selskab, der ligesom kan ligge arm med Oracle og Microsoft, de store amerikanere. Har I den i porteføljen, eller har I solgt ud af den, eller hvordan forholder jeg til den tyske gigant? Vi har den i porteføljen igen. Altså, vi har haft den i en længere årrække og købt den tilbage i porteføljen her sidste år. Og det er jo, som du også indikerer, Pernille, at det er jo et selskab, et vildt kvalitetsselskab i forhold til IT, som der ikke er særlig mange af i Europa. Et selskab, som kan stå distancen mod nogle af de store amerikanske IT-selskaber, som tilbyder nogle af de samme services. Så SAP er jo inden for regnskab, inden for lager, inden for styring af processer i en virksomhed. Og når man først er i SAP-systemet, så er det ekstremt svært at komme ud af det igen. Så er man integreret, så bliver man der oftest. Mm. Men hvor stærke er tyskerne i forhold til deres amerikanske konkurrenter, hvis vi kigger lidt fremadrettet? Det er jo det, vi godt kan lide at gøre. Jamen, tyskerne er ganske stærke, eller SAP er ganske stærke på deres område. SAP har selvfølgelig noget valuta i forhold til det amerikanske, de skal være opmærksom på. SAP er igennem en restruktureringscase også i forhold til deres omkostning, i forhold til at beskytte deres marginer, altså deres overskudsgrad. Men når vi ser tallene, nu er jeg ikke nærstuderet tallene, men jeg så ganske positiv udvikling på deres tre kerneområder her til morgen, og aktierne er oppe 7% her til formiddag. Så det er egentlig en ganske stærk udvikling, vi ser fra SAP her til morgen. For vi får tit det spørgsmål her i Millionærklubben, og vi står også selv tit og vender vores, eller jeg gør ikke, det får mine porteføljeforvaltere til Millionærklubben, og vende deres kroner og sige, okay, skal vi ikke ind i europæisk software, IT, skal vi kun kigge til SAP, eller stor vold til fangeaktierne, eller skal vi til Kina? Er SAP det eneste reelle bud med dine øjne, Otto Frederiksen? Det er flere af de største bud i Europa. Og mange laver jo sammenligning mellem USA og Europa, og siger, at man skal købe europæiske aktier, fordi de er billige. Udfordringen er lidt, at USA er sådan, meget nøgternt set et IT-indeks. Der er meget stor vægt af IT-selskaber. Vi kender alle de store IT-giganter. Europa har ikke særlig meget IT. Der er SAP, der er nogle enkelte andre. Cirka 5% af indekset i Europa er IT. Europa er meget mere finans, det er bank, og der har vi andre udfordringer. Så en del af årsagen til, at Europa er billig, er også fordi vi har en helt anden sektorsammensætning, en anden indekssammensætning relativt til USA. Så det er det, man skal være opmærksom på, at man køber altså et bankindeks relativt til et IT-indeks, sådan sat lidt på spidsen i forhold til Europa og USA. Og hvad er tyskernes, altså tyske DAX udfordring, når vi kigger på sektor PT? Jamen altså udfordringen er jo ikke kun for DAX, men også for resten af Europa og specielt periferilandene. Det er jo finans, det er jo bankerne, der stadigvæk er udfordringen. Vi ser i øjeblikket to af de største europæiske banker ved at indgå et mere eller mindre tvangsægteskab i forhold til at forsøge at løse de problemer, som nu har været undervejs i op mod 10 år, hvor amerikanerne helt anderledes aggressivt fik kapitaliseret deres banker i kølvandet på finanskrisen, og vi ser amerikanske banker faktisk stå ganske stærkt i øjeblikket her 10 år efter. Der har vi en helt anderledes situation med tvangsægteskab i bankerne i Europa. Vi har Commerzbank, vi har TLTO3, som også er på vej, altså en ny hjælpepakke til specielt de italienske og spanske banker. Og det er altså ting, som stadigvæk er med til at holde hånden under de europæiske banker. Men de græske banker har det godt, Lars Persson. Jamen, jeg ved ikke, om de er med i den der pakke, men nogle af dem er jo steget over 100% i år, så vi har jo været over rundt omkring græske banker. Nu så jeg lige kigget på det i går. Det er jo sådan også, men det kan jo være, fordi de får den her hjælpepakke, at folk er begyndt at tørre købe dem. Jeg har ikke lige studeret den der hjælpepakke. Den er nogle af de der pakker, de efterhånden. Altså. Det var også en snak, vi havde for, hvad er det, 4-5 år siden, de græske banker og den der situation. Ja. Har I dem inde på jeres retter, Otto Friedrichsen? Ikke de græske banker. Nej. Men er de med i den der hjælpepakke egentlig? Ved du noget om det, eller hvor langt ud går den? Altså, og jeg troede egentlig også, at Spanien havde klaret sig sådan en lille smule frisag, men der er stadigvæk for meget skeletter i skabene dernede, eller? Jo, der er flere forhold i det. Altså, når man ser på Italien og Spanien, så er der jo stor forskel i forhold til, hvor man er rent økonomisk. Altså, Italien har stadigvæk, også i forhold til deres budgetter, deres optagelse af gæld, en meget stor gæld. Og de har en meget svag økonomi. Mm. De har PMI'er, som er under 50, de har udsigten til recession. Så kombinationen af, at du har en gæld i forhold til BNP, som er forholdsvis stor, og et BNP, der falder, som indirekte gør den gæld større, gør jo, at du er udfordret i Italien. Der må man sige, i forhold til Spanien og nogle af de andre periferilande, der har man anderledes aggressivt været inde og tage hånd om reformer, prøve at gøre tingene bedre, prøve at de her enhedsomkostninger på lønninger, få dem gjort konkurrencedygtige, specielt i forhold til Tyskland. Og det har været nogle af de positive tiltag, vi ser i forhold til Spanien, relativt til Italien, hvor det stadigvæk er en lavere pensionsalder, folkeløn, nogle af de ting, som ikke rigtig skaber positive finanspolitiske dynamikker på længere sigt. Mm. Mm. Jeg har det her billede af Europa, det har vi jo talt om et stykke tid, at vi har USA og Donald Trump, Make America Great Again, og de er så travlt med Kina, som jo vil gøre sig til verdens innovationscentrum, One Belt, One Road, kører derudad. Og vi har talt mange gange om den store tech-revolution i Kina og deres virksomheder, der brager derudad. Har vi også Putin i Rusland, der bider sig lidt hist og pist, og så sidder Europa her, og vi har travlt med at holde sammen på stumperne, hvis jeg siger det lige ud, hvor travlt har vi, Otto Friedrichsen, hvis vi skal nå at melde os ind på banen i det her, blandt andet i de tech-kapløb, der kører PT? Jamen, vi har, set fra europæiske vinkel, så har vi travlt. Altså, vi har en banksektor, en finanssektor, som stadigvæk står i stampe, stadigvæk ikke har bevæget sig væsentligt i forhold til, hvor vi kommer fra for 10 år siden. Mm. Vi har også i forhold til handelsretorikken og konflikten mellem USA og Kina nu snakker vi om udfordringer for DAX, altså en europæisk-tysk bilsektor, som er udfordret af potentielt 12 på europæiske biler og tilbehør. Så der er mange ting, som er med til at skabe modvind i øjeblikket i forhold til Europa, hvor vi ser en anderledes dynamik, både i USA, også kvad deres eksponering mod IT, men også i forhold til Kina, som i øjeblikket ser ud til i hvert fald at stabilisere deres vækstopbremsning. Mm. Vi har gang i Millionærklubben denne onsdag morgen, og der har jeg sammen med Otto Friedrichsen, der er aktiestrateg og partner i Formuepleje, og det har jeg også med vores helt egen Lars Persson. Du kan være med os som altid. Den direkte linje herind, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, der på vores sms, og her er nummeret 42 600 247. Vi livestreamer selvfølgelig også, som altid, det gør vi på vores Facebook-side. Der er velkommen til at skrive kommentarer i kommentarfeltet under dagens udsendelse, spørge om tips og tricks til hinanden. Jeg holder også et skævt øje til det. Og ellers, som sagt, så er den direkte linje herind 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Og til Friedrichsen, lad os hoppe ned i Europa. I går, der snakkede lidt om, der var kommet nogle blandede PMI-tal ud for Europa og for Tyskland. Sådan som jeg lige kiggede på dem, så var det positivt for industriproduktionen. Det er jo godt for Tyskland. Så var nogle servicesektorer, der ikke så godt ud. Lige i dag, der står vi så og holder vejret. Det gør det europæiske marked også, som jeg lige ser det, til de her IFO-tal, som er de tyske selskabers sådan mavefornemmelse af investeringsklimaet og forretningsklimaet. De her PMI-tal, der kom i påsken, hvad fortæller det dig? Jamen, det bekræfter egentlig stadigvæk historien omkring Europa, at Europa er i et lavere gear rent vækstmæssigt. Anderledes udfordret i forhold til virksomheden, specielt inden for fremstillingssektoren, som vi har fulgt gennem længere år. Italien har været under 50 på PMI, altså der, hvor niveauet indikerer en tilbagegang siden oktober sidste år. Vi har set Tyskland, vi har set Frankrig, vi har set nogle af de store økonomier i Europa også være nede under 50-mærket i forhold til PMI'erne. Så det er stadigvæk en økonomi, som i forhold til fremstillingssektoren oplever en opbremsning, eller i hvert fald en udvikling, som ikke er positivt fremadrettet. Og det er jo nogle af de ting, der skal ændres på i første omgang en stabilisering i forhold til niveauet, og så fremrettet forhåbentlig også en stigende optimisme omkring fremstillingssektoren i blandt andet Tyskland, som er forholdsvis afgørende. Mm. Men er det historien, Otto Friedrichsen, vi har, som sagt, som jeg også startede udsendelsen med at sige, at vi venter jo lidt på, at det skal gå lidt i stå i USA, og der har også blevet råbt recession og stop for aktiemarkedet. Nu skal vi i gang i Europa. Det har vi stået og råbt et stykke tid, blandt andet også Lars Vensen her i Millionærklubben. Hvad skal der ske for at få fod i den fortælling? Jamen, den simple forklaring er, at der skal gang i økonomien, der skal gang i tingene, både i Europa, men også i USA. Vi skal være meget opmærksomme på, nu taler vi om den her ganske positive udvikling, vi har set i første kvartal på stort set alle verdens aktiemarkeder. Det, der er den primære årsag til, at vi har et positivt aktiemarked i USA og andre steder her i første kvartal, det er den amerikanske centralbank. Altså, man har foretaget en fuldstændig uvending i forhold til at hæve renterne i USA. Tag os lige igennem den historie, for det var jo her i december, at vi netop fik den der 180-graders ting, og hvor vi så lige pludselig tænkte, okay, aktiemarkedet kan nok lige køre et års tid endnu frem til 2020, og det stopper ikke nu her. Hvad var det, der skete, Otto? Jamen altså, for at spole tilbage, gående ind i 2018, der havde vi egentlig et globalt synkron opsving. Der havde vi PMI'erne, som var i fremgang, de lå over 50. Det var ikke kun USA, det var faktisk de fleste steder, hvor vi så en fremgang. Det var også med til at afstedkomme, at man havde en forventning om centralbanken ville hæve renten i 2019. Markedet havde en forventning, centralbanken meldte ud, at man ville fortsætte den her rentestige, for det så egentlig ganske fornuftigt ud. I løbet af andet halvår specielt, der så vi så en begyndende vækstopbremsning, specielt uden for USA, men senere også i USA. Men centralbanken i USA fastholdt egentlig helt frem til rentemødet i midten af december, at man ville stadigvæk hæve renten i USA. Det, der så blev udfordringen i fjerde kvartal, det var den her enorme markedsuro, som også påvirkede centralbanken i USA, og hvor vi så senere så efter rentemødet der i midten af december, at centralbanken vendte rundt og sagde, jamen, vi går på pause i forhold til at hæve renterne. Og det var egentlig hovedårsagen i min optik til, at jamen, den modvind, som markedet forventede tidligere, og som centralbanken også tidligere havde udmeldt, at den blev fuldstændig fjernet. Så endnu en gang, måske ikke økonomisk set, men i hvert fald retorisk set, redde centralbanken markedsuroen her og markederne i form af, at man gik ind og sagde, at man går på pause i forhold til renten. Mm. Og den ændring i retorik, den ændring i markedsforventninger omkring rentestigninger i både 2019 og 2020, hvor markedet nu faktisk regner med et rentefald i 2019 og et rentefald i 2020, det er en total uvending, som har været hovedårsag til, at vi står, hvor vi står i dag. Mm. Og hvor er det, Europa står i forhold til den historie? Jamen, Europa har jo ikke en centralbank, som på nogle områder er i gang med at hæve renten. Og i kølvandet på centralbanken i USA har Mario Draghi selvfølgelig også været ude at sige, at vi er selvfølgelig også meget ekspansive. Vi vil fortsat være meget ekspansive. Man har lanceret TLTO3, altså den her hjælpepakke. Så man har på altså alle med gode lån, solide lån til bankerne, så de jamen, kan, som ja, så skal flyde videre ud til virksomhederne, så de kan investere og sådan ting. Ja. Forhåbentlig at få gang i udlånsmekanismen, så man har adgang til udlån, man kan skyde videre ud i økonomien og få sat gang i tingene. Men altså, vi har jo stadigvæk negative renter i Europa. Vi har en ekstremt lempelig europæisk centralbank i kølvandet på den amerikanske. Så det er svært at se andre centralbanker gå imod den amerikanske centralbank, netop fordi den amerikanske økonomi stadigvæk er den største, og de har virkelig taktstokken i forhold til global pengepolitik. Mm. Hvis vi kigger på de amerikanske aktier, så lyder det jo som om, at det er der, vi skal hente vores udbytte, også i hvert fald det næste års tid, Otto Friedrichsen, eller hvad? Bestemt. Altså, når vi ser på amerikanske selskaber, når vi ser på driftsprofilen på amerikanske selskaber, så har de jo mere end kompenseret for den højere værdiansættelse, vi ser i amerikanske selskaber relativt til europæiske. Så når vi ser på de selskaber, vi har i aktieportføljen, som er domineret af blandt andet teknologiaktier, finansaktier, også inden for forbrugsaktier, så er der stadigvæk en stor repræsentation af amerikanske aktier, simpelthen fordi vi har en meget stærk driftsprofil i de amerikanske selskaber. Mm. Specielt i forhold til, hvor vi er sådan i sådan en sencyklisk fase af et økonomisk opsving, sådan i et miljø, hvor vi er meget afhængige af indtjeningsvækst og omsætningsvækst. Der skal man virkelig kigge på det enkelte selskab og være overbevist om, at det her det er en forretningsmodel, der holder os fremadrettet, og ikke bygger for meget på håb og forventninger og en høj værdiansættelse, fordi det vi har set også i regnskabssæsonen her de første par uger i USA, men også tidligere, det er jo, at jamen, positive overraskelser bliver belønnet i et vestligt omfang, men hvis du går ud og skuffer markedet i sådan et miljø her, ja, så får du virkelig en ved siden af hovedet. Og det er udfordringen, at du skal levere i sådan et sencyklisk miljø, som vi er i øjeblikket. Hvilke selskaber i USA kigger I på, Otto Friedrichsen, som hvis de nu får et par på hovedet i forhold til regnskabsaflæggelse her, at det er så der, man så kunne gå ind og samle lidt op? Jamen altså, vi har jo en række selskaber, blandt andet inden for IT. Vi købte ganske kraftigt op i semikonduktorer, altså selskaber som NXP, Intel, Samsung ude i Korea. Ja, med Nvidia, AMD og... Nogle af de selskaber, som leverer underkomponenter til diverse IT-produkter. Og de har kørt rigtig godt, der er vi begyndt at reducere igen. Får vi en situation, hvor vi får tilbagefald der, kunne det sagtens være et område, hvor vi igen og bliver aktive igen. Det kunne også være et område inden for sådan mere stabile forbrugsgoder. Vi har et selskab, der hedder Service Corp, som sidste år var rigtig, rigtig stærk i forhold til vores samlede afkast. Falder den tilbage, så vil det også være et område, hvor vi går ind og køber op. Service Corp er en af de største bedemandsforretninger i USA, så det er forholdsvis stabilt forretninger. Det er jo en gammel... Se, Lars Persson. Ja, det er jo en gammel... Ej, det skal jo ikke være klinet, selvfølgelig, men det er jo, der har du jo været i den sektor. Ja, det er mange år siden. Det blev ikke det helt store afkast. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en, jeg købte. Men det, er jamen, så det også... var noget med, at du købte, fordi man kunne begynde, og man kunne simpelthen gå ind i et supermarked, og så kunne man købe en samlet begravelse der. Ja. Det er det, ja. Men i historien er også, at mens alle andre har en opadgående livskurve, men på den måde, at vi bliver ældre og ældre, så er det faktisk omvendt i USA. Altså faktisk, at de døde tidligere og tidligere, så altså så det var lidt mobil holdning jeg havde til investeringen der. Sådan var der ja, men det er sådan lidt. Ikke mere mobil, men man investerer i våben. Nej, men nå, der skal vi tænke. Vi kan ikke afskaffe jeg skaffe krigen, det kan vi. Men må jeg egentlig spørge også, fordi problemet er vel også lidt at vi i Europa stadigvæk har meget med biler. Altså hvis man ser for i USA, så var det også før finanskrisen, der var der også meget med biler. Jeg synes den del er ligesom dæmpet lidt ned, altså at de meget afhængige af biludvikling og produktion og det er gået over i nogle andre steder. Altså netop de her spil, semikondorer, doktorer osv. osv. Men sidder vi stadigvæk bare, fordi vi sidder om den her gamle virksomhedsområde af biler? Altså det er stadigvæk en stor del, både for Sverige, men også specielt for Tyskland. Er det ikke det, der også er hurdlen lidt, at det er, at vi skal tage det nye spring? Altså vi skal lave 4-5 SAP nede i Tyskland, før vi kommer ud af det, eller hvad? Jo. Altså når man dekomponerer afkast i Europa over en længere periode, så er der to forhold, der primært driver afkast i Europa. Det ene, det er rentespændet mod Sydeuropa, ja. For eksempel Italien. Altså rentespændet og udvikling i bankerne i periferilandene har stor indflydelse, fordi at banker hænger sammen i hele Europa. Så hvis der er problemer i Italien, hvis der er problemer i de italienske banker, så er der også problemer i de tyske og de franske banker. Mm. Så det har en meget stor forklaringsgrad i forhold til det afkast, vi har set i Europa. Den anden, som du også indikerer i forhold til industri, i tysk industri, specielt inden for auto, at den udfordring, der har været i forhold til kraven omkring udledning på biler, handelsretorik mellem USA og Kina og frygten for en afgift på europæiske biler, har også været noget af det, der har påvirket de europæiske aktier negativt her igennem en længere periode. Så udvikling i tysk auto, udvikling i rentespænd, udvikling i europæiske banker er sådan... så lidt på hovedet på sømmen nogle af de områder, som har stor indflydelse for, hvordan det europæiske indeks udvikler sig. Denne her, hvis vi lige tager helt specifikt tilbage til USA, så er det jo i aften, vi får Facebook og Microsoft, de to store tech-aktier. Hvordan forholder I jer til henholdsvis Facebook og Microsoft, hvis vi starter med Facebook? Jamen, Facebook har vi ikke i aktien. Vi har talt om den tidligere også i Millionærklubben, at Facebook er jo et socialt medie, hvor du søger opdateringer, hvor du søger information, og hvor du bliver påvirket af reklamer. Og det er jo egentlig for sig fint i forhold til forretningsmodellen. Det er jo stort set det samme som Twitter og nogle af de andre. Det vi godt kan lide, det er Google, hvor man går ind aktivt og søger, hvis man skal have kondisko, så søger man aktivt på det område, frem for at man bliver bombarderet af reklamer og bliver irriteret over reklamerne. Vi får så kondiskoene, når vi går over vores Facebook. Nu har Google kondisko, så får vi Facebook. Der er sådan en vis sammenhæng, hvad man søger og hvad der popper op på forskellige steder. Ja. Men Microsoft har vi også på det følgende. Vi kan rigtig godt lide Microsoft. Vi kan godt lide deres cloud computing. Nogle af de områder, som virkelig skaber vækst, hvor nogle af de andre store aktører også er aktive. Google blandt andet også Amazon. Men det er et område, som man kan sige, Microsoft er jo et stort selskab. Det er en af de gamle IT-selskaber, hvor du har en anden forretningsmodel end nogle af de nye sociale medier. Jeg vil argumentere for, at der er en væsentlig større voldgrav omkring Microsoft, end der er nogle af de andre steder. Og så har de også en markedsandel inden for cloud computing. Mm. Hvis vi tager Pangdang i Kina, som jo er inde på radaren hos rigtig mange investorer, også de pensionskasserne og de store kapitalforvaltere, taler jo også deres tech-aktier, Alibaba, JD.com, Tencent, som også er inden for spil og det hele. Går I ind i de aktieområder, Otto Friedrichsen, eller køber I indeks i stedet for at se skin og plukke? Vi har ikke købt lokal, vi har haft en enkelt lokal kinesisk aktie, men vi går ikke ind og køber lokale kinesiske aktier i øjeblikket. Vi har typisk selskaber i USA, Europa og andre steder i Asien, som har en indirekte eksponering mod Kina. I kender Naspers i Sydafrika i forhold til holdingsselskabet og eksponeringen mod Kina. Vi har et kinesisk selskab, der hedder Guangdong Holdings, der er noteret i Hong Kong, et selskab i Hong Kong, som leverer rent drikkevand til Kina og har en ejendomsportefølje i Hong Kong. Så det er sådan den indirekte vinkel ind i kinesisk aktie, at vi søger at få vores eksponering på aktieportefølje. Nu siger du også rent drikkevand, det har vi også haft andre. Det er jo en case, altså afsaltningsanlæg og skråstreg noget med drikkevand. Det er nok en af de steder, hvor man som, hvis man ikke er der som investor, man behøver sikkert suse ud lige i aften, men det er nok. Og det er ikke, at man skal gå ud og købe flaskerne, men man skal gå ud og købe nogle af aktierne. Og der er faktisk nogen på det amerikanske. Selvom Pena Garnry fra Saxo i sidste uge, ja. Ja, at det desværre jo er vand, det nye kommende store commodity. Det kan man så diskutere, hvor godt det er for verden. Men Persen, jeg synes også, vi havde den snak, der hedder, at det er jo svært, og nu kom du lige med en her, men at finde de selskaber, hvor man kan komme ind i vand, hvis man vil det, Persen. Ja, ja, rene vandselskaber, i hvert fald specielt i Europa, er det jo altid fedtet ind i et eller andet Nestlé, eller et eller andet sodavandselskab, hvor du så har noget drikkevand. Men så det er faktisk svært at finde nogen, der bare har vandtingen alene, ikke? Så det er udfordringen. Du skal være med at stå og pille ved mikrofonen, Otto Friedrichsen. Tak. Det er Millionærklubben. Jeg har en snak med Otto Friedrichsen fra Formuepleje og vores egen Lars Persson. I kan være med os på sms'en, og det kan I på 42 600 247. Bastian, han skriver lige her, hvis vi hopper tilbage til det danske marked. Ja. Det er der, i hvert fald dit hjerte slår allermest. Så kunne Bastian godt lige tænke sig at få din tekniske kommentar til Lundbeck og Novo Nordisk. Okay. Jamen altså. Det er lidt tid siden, jeg har været forbi de der to svende. De har jo egentlig ligget sådan stille og roligt i søen. Det var den forkerte. Hvad hedder det nu? I søen. Så jeg har ikke. Lundbeck har jo fået en ny direktør, som skal ud og vise sit værv. Det er Donshire, ja. Ja, altså man kan sige, at Novo er jo presset. Ligesom der har været noget omkring hele det her med Donald Trump, og at vi skal kigge på priserne i USA, og det kan man se afspejle sig i Novos kurs. Den er faldet, den var op og kyst 350 og faldet ned til 320, og begynder at vise nogle salgstegn rundt omkring i nogle modeller. Ja, så man skal jo nok prøve at sætte sig et eller andet stop loss. Jeg ved ikke, hvor vores gode ven har købt sig sin aktie, men den er faldet lidt ud af den opadgående trend, så den skal man nok holde lidt øje med og se, hvad de siger her i forhold til første kvartal og lytte til noget conference call, hvis man har mulighed for det. Det kan man nok også tage som podcast senere på dagen, og hvis man sidder og laver alt muligt andet, når de holder det. Det er typisk sådan omkring 10, et sted mellem 10 og 2. Men så kan man høre, hvad de siger også, hvad de mener om USA. Lundbeck, jamen det er jo sådan en lidt anden historie, fordi der har vi selvfølgelig også igen noget med priserne, men der har vi også det, der er udfordringen, at pipeline ikke er så stor. Altså de mangler nogle nye produkter, og der kommer generiske konkurrenter og generiske konkurrenter lynhurtigt her på nogle af de store produkter. Det er noget af det, man vil se ind i 19 og 20. Så det er jo en aktie, der har det lidt sådan økonomisk svært, og det bliver selvfølgelig spændende. Sidste år overraskede de faktisk med at holde det i gang lidt længere tid, men så fik de nogle gok i nøden, da vi kom til august og november, men det bliver lidt spændende at se, hvordan de klarer første kvartal, og hvordan de fortæller om de her nye konkurrenter, der er kommet på nogle af deres produkter specielt. Jeg mener, det var enten var det Alzheimer, eller også var det Parkinson. Jeg kan ikke lige huske, hvad for et af dem, der dukker op. Men de ser ikke sådan helt fantastisk ud, og det kan godt være, at man sådan skal holde sig, om ikke væk fra sundhedssektoren, men så apropos det, du taler om, Otto, med kvalitetsselskaber, ikke? Så er det nogen, der er under beskydning, hvor hvis man nu tager GN Store Nord, så er der ikke så mange, der er inde og pille ved det her hørebræt, vi taler. Men det er jo 3 måneder siden, vi snakker om, at den danske mediekommissionalsektor måske var det sted, man skulle rykke hen. Ja, men du skal jo så vælge. Ja, ja. Du skal jo ligesom en gang imellem huske at ræge håret, var lige vil sige sådan så, at det ikke bliver fint. Men på den måde, hvis du ser sådan en som Ambu, hvis du ser sådan en som Genmap, hvis du ser, så klarer de så godt Zealand Pharma. Hvorimod, at så rammer vi så ind i de store selskaber, så kan de godt blive lidt shaket. Så det er derfor, man skal. når man skal stockpikke, så skal man også en gang imellem huske at vende på det følgende, fordi det er ikke bare one way. Altså, det kan være, det varer noget tid, men en gang imellem, så får de nogle bump. Og det er jo, hvad begge de her selskaber i øjeblikket oplever, nemlig at Lundbeck mangler noget på det følgende, og at Novo nok er ramt lidt af, at man er lidt bange for, hvad kan der komme af priser og kommentarer ovenfra, at man sænker priserne. Ikke? Så det er nok lidt det, der har ramt dem. Så kan man altid diskutere, om det er fair med Novo, fordi Novo mener, altså man mener jo selv, at det egentlig er mellemledet, de her indkøbsforeninger, der er skyld i, at priserne er lidt for høje. Og det er måske også der, hvor man vil gå ind som amerikansk præsident eller embedsværk, og så ligesom regulere det med noget mere. Men det må vi se til den tid, hvad der sker. Så jeg vil ikke røre ved dem, og hvis man har dem, så skal man overveje, hvor man vil sætte sit stop-loss, sådan så man ikke bare fortsætter ned. Nu har der været to bump i Lundbeck, som har virkelig gjort ondt, og Novo er kun lige begyndt at vende snuden en lille smule nedad. Og vi ved, der er mange danskere, der har Novo, så det kunne være, at man skulle lige tage overkrøderne af, og så investere i noget andet. Det er jo største parten af danske investorer, der har det er det. Novo. Det er det. Og herunder også Mærsk. Ja. Lars Persson, i vælten i dag, der har vi altså Novozymes derude med regnskab her til morgen, der skuffer. I går, der var NKT i vælten, og Johan spørger, er det tid til at samle lidt op der? Den satte sig, var det en 12-13% i går? Ja, den sætter sig 6% i dag. Jamen, det er noget med, at de ikke har været med i den her nye, en af de her nye pakker. De er blevet forbigået i budprocessen omkring Viking Link. Ja, og det finder man jo først ud af. Jeg tror, der var stille periode, læste jeg lige til den 29. april, så jeg tænker ikke, altså hvis man skulle gamble, så skulle det være med et frimærke. Lad nu være med at tage alle pengene og løbe ud og skyde vildt i byen. Chancen er jo, at de netop ikke kommer med på den her Viking Link. Og hvad sker der så med aktien? Så tror jeg ikke, at den... Så er det måske indpriset, at de er ude. Det virker lidt sådan med et 10% fald i går og 6% i dag. Det uheldige er, hvis de så ikke kommer med, fordi er der nogen, der har vidst noget, som ingen andre ved, så skal man nok lige have børspolitiet ind og begynde at undersøge, hvem der har siddet og rodet med nogle handel der. Det bliver en lang historie. Men... Du vil ikke pille ved den, PT? Nej, ikke lige i øjeblikket. Nej. Og så i relation til, at vi talte om vand, så havde vi jo også faktisk BlackRock's nordiske direktør med i studiet for nogle uger siden, hvor han pegede på, at de jo har en iShares, en ETF, som disponerer mod vand. Ja. Der kan man altså gå ind og tage sig en ETF der. Og så Fridaksen, Thomas, som spørger lige her, om du har noget at sige omkring Gazprom? Fossil energi? Generelt. Du må godt sige. Du er ikke lige den enkelte aktie, kan jeg høre. Sektoren generelt, ja? Det er en sektor, vi er undervægtig imod. Det er jo en sektor, der på længere sigt står over for nogle udfordringer. Når vi ser på, hvordan vi i dag bruger fossile brændstoffer, hvad alternativene bliver i fremtiden. Specielt i forhold til, at vi kan lære energi på sigt, vi kan i højere grad udnytte den grønne energi, alternativ energi, som er til stede i dag. Det vi skal være opmærksom på, det er, at vi kan ikke, hvis vi havde muligheden, gå direkte over til grøn energi i dag. Altså, vi har simpelthen ikke setupet til det, så vi er stadigvæk afhængige af fossile brændstoffer. Så jeg tror, den overgang fra fossile brændstoffer til alternativ energi kommer til at vare en længere årrække, hvor vi gradvist ser store energiselskaber i dag, som vi kender, også gå med på den bølge, kan man sige, i forhold til at reducere deres eksponering mod fossile brændstoffer og i højere grad gå mod grønnere energikilder. Mm. Og det kan man jo allerede se med Equinor, undskyld, jeg afbryder, men de der Equinor, som jo var Statoil i gamle dage, de har jo netop kørt sig ind i det her Skartek. De nørsted, en dong. Og jeg tror, du har helt ret, fordi mange af dem vil jo gå over i nogle af de her vindmølleparker, solfarme, fordi jamen, energi er jo deres hovedformål, kan man sige. Nu har det bare været fossile i gamle dage. Ja. Og nu må de tænke noget nyt, og jeg mener også både BP og andre er jo for længe siden investeret i spanske solfarmer og alt muligt. Så altså, det er jo så bare det her tvækket svært, at på den ene side, der får du noget sort energi, og på den anden side, der får du noget hvid energi. Så spørgsmålet er... De er ikke helt rene endnu, nej. Mm. Nu taler vi lidt omkring tendenser. Otto Fridaksen, når man siger, vand er en commodity, og i stedet man skal være nu, var I så i en amerikansk begravelsesbutik også. Hvilke andre tendenser popper I sådan ind i, hvis I kigger på lidt længere, sådan 10 år frem i tiden? Jamen altså, der er jo mange tendenser, der rører sig i øjeblikket, og det afgørende for os er, at vi kan købe os ind i et selskab eller en tendens i sidste fald, som indeholder de kvalitetskarakteristika, som vi gerne vil have, og en værdiansættelse, som vi synes er attraktiv på en lang bane. Et område, vi snakker om i forhold til sundhed, altså medicinalselskaber, vi går ind i et valgår næste år. Det er historisk et af de områder, som er i fokus, når der er valgår. Vi har ikke særlig stor eksponering mod medicinalselskaber. Jo, men man kan sige, at europæiske selskaber afsætter en meget stor del af deres produkter til USA, så vil også blive berørt af en et fokus på blandt andet sundhedspriser og medicinalpriser. Mm. Så det er et område. Et andet område er selvfølgelig også, når vi taler bæredygtig investering, ansvarlig investering. Vi har en meget veldefineret ESG-profil i forhold til at håndtere de risici, der er. Men der er også tendenser, der er langsigtede tendenser, hvor man kan udnytte nogle af de muligheder. Et selskab som Mondi, som er et britisk selskab, som går væk fra plastindpakning til pappakning. Vi kender det med plastiksugere, mm-hmm, til papirsugere. Alle de der ting, som vi ved kommer, der er det et af selskaberne, som vi er eksponeret mod, hvor vi er i en af de tendenser, som rører sig lige op. Mm. Og når I går ind og vælger de selskaber, Otto Friedrichsen, så kigger du på det, som du sagde, ESG, altså environment, social og governance. Det er simpelthen det, I går ind og kigger de parametre, I holder øje med. Det er en fuldstændig integreret del af vores udvælgelsesproces i forhold til at vælge selskaber. Det er noget, vi har gjort i en lang årrække, så det er ikke noget, vi er startet på, fordi det er et tema lige oplægget. Mm. Det er jeg mener stadigvæk, det bør være en integreret del af den fundamentale analyse, man foretager på det enkelte selskab. Og i forhold til vores indgang, så er det ikke så meget på afkastet. Det er mere på risikodelen. At man bliver meget sjældent kompenseret for den risiko, man påtager sig, hvis du tager et selskab, som er massivt eksponeret mod nogle af de ESG-faktorer, som påvirker risikoprofilen. Så vi går simpelthen og pålægger risikoelementet i selskabet en præmie, eller med andre ord reducere vores kurstarget. Afhængig af, hvordan aftrykket er inden for de tre faktorer, som du nævner. Mærker I et pres fra jeres kunder hen imod de her bæredygtige aktier? Som siger, det er jo en trend, der kører. FN's verdensmål, der trækker den i hatten, kan man sige, ja. Jeg ved ikke, om vi føler et pres, men vi føler helt klart en stigende interesse omkring det. Ja. Både fra private investorer, men i særdeleshed også fra større investorer, institutionelle investorer, som er meget interesserede i, hvordan vi håndterer det. Dels i forhold til aftrykket, men selvfølgelig også i forhold til risikoprofilen. Altså, hvordan forholder vi os til den risiko, den øgede risiko, som selskaber måtte have, hvis man har selskaber blandt andet inden for fossile brændstoffer, inden for våben, inden for alkohol, alle mulige ting, som har en ESG-aftryk. Mm. Og man skal, jeg tror meget vigtigt at huske på, at ESG er mange ting. Man tænker typisk på den her olietanker, der bliver sejlet op på en strand i Indien og skåret op. Men ESG er også i forhold til arbejdsprocesser, i forhold til, nu snakker vi Facebook, omkring datasikkerhed, håndtering af data. Så der er rigtig mange forhold ind over ESG-processen i forhold til risikoperspektivet, som man bør overveje i forhold til investeringsselskab. Mm. Hvor tit er det, at du må lade være med at investere i en case, som du ser, den er god, og så når du laver hele analysen, så kommer du frem til at sige, at den var faktisk ikke bæredygtig, eller starter du måske omvendt og siger, den er ikke bæredygtig, så jeg behøver ikke analysere den, eller hvor starter du egentlig? Altså, ESG-elementet kommer ind forholdsvis tidligt i forhold til risikovurdering, så det kommer faktisk ind forholdsvis tidligt i forhold til at fastsætte et kursmål på selskabet. Mm. Så den præmie, vi pålægger diskonteringsfaktoren, nu bliver det meget teknisk, men det er simpelthen, al den indtjeningsstrøm, som kommer fra selskabet ude i fremtiden, trækker vi tilbage med en rente, og den rente øger vi i takt med, at der er et solidt aftryk i forhold til ESG. Og det er klart, at øger man den rente, så bliver kursmålet mindre. Og på et eller andet tidspunkt bliver det uinteressant for os, fordi vi skal have minimum 20% upside i de selskaber, vi investerer i. Så har man et selskab, som egentlig ser fint ud på fundamentalerne og ser fint ud på driften og på værdiansættelsen, men har et aftryk, som ikke er interessant i forhold til vores risikoperspektiv, så dykker den typisk under de 20%, der er uinteressant for os. Okay. Og til Frederiksen, vi har et ordsprog på finansmarkedet, der hedder sell in May and go away until... Har vi rykket til oktober nu her? Ja, september eller et eller andet. Ja, ja. Hvad siger du til den i indeværende år? Sådan noget skal du ikke komme med her, indgår filosofisk et eller andet. Lad mig sige sådan, det er ikke noget, vi investerer efter. Altså, som jeg håber, det tydeligt fremgår, vi er meget fokuseret på indtjeningsvækst, omsætningsvækst. Hvad er det, der driver aktieafkastet, og på lang sigt, der er det indtjeningsudvikling. Ja. Det sagt, når vi har set den her meget positive udvikling i første kvartal, en ting, vi også kigger meget på i forhold til vores aktieeksponering, det er, hvordan markedet priser risiko, altså aktierisiko. Og den uvending, som centralbanken lavede i USA, har haft en meget kraftig indflydelse på, hvordan markedet priser, eller investorer priser aktierisiko. Mm-hmm. Hvor vi tilbage i fjerde kvartal fik en meget stor kompensation for at påtage os aktierisiko, så har vi nu i dag en situation, hvor vi ikke i samme omfang bliver kompenseret. Og det er egentlig det, der er årsagen til, at vi har reduceret vores aktieandel igen. Og det er ikke fordi, at vi nu står over for 1. maj, og at der er rygter, eller hvad hedder det, ordsprog, som siger, at man skal sælge i maj. Men det er mere ud fra et fundamentalt perspektiv, og i forhold til, hvordan vi bliver kompenseret for at påtage os den risiko. Hvis ikke vi bliver kompenseret i tilstrækkelig grad, så skal vi ikke tage risikoen. Nej. Så skal vi vente, til vi bliver kompenseret igen. Og det er egentlig det perspektiv, vi kan. Er det derfor, at du har uro i maven, Lars Persson, og er lidt content? Nej, men altså det var bare fordi, nej, men det er også bare fordi, at vi havde det her kraftige dyk, og så har vi jo haft nogen ude og holde hånden under markedet, og spørgsmålet er jo, om det er bare fordi, så tisser vi lidt i bukserne, og så går det lidt, eller er vi inde i en sund udvikling igen, og det er sådan lidt, det har sådan stillet spørgsmålstegn ved. Og det må man jo i virkeligheden ikke, når man kigger bare på graferne, man skulle jo bare egentlig handle, men man må også godt nogle gange have lidt fornuft i at sige, nu er det her verdens længste bullmarked, så om jeg ikke har alle pengene ude i markedet, det gør jo som regel ikke altid noget. Altså, som jeg også kan se, så har jeg jo egentlig lavet et okay afkast, sådan i hvert fald lige for mine perspektiver. Jeg har ikke slået det svenske marked, jeg har slået det danske marked, og det er der måske nogle kunder, der sidder, eller nogle lytter, der sidder derude og tænker, jamen, jeg kommer slet ikke ind der, men man skal også afvære, hvilken risiko vi påtager os en større risiko lidt herinde, hvor vi er lidt hurtige på aftrækkeren, og vi skal jo, og vi konkurrerer med hinanden, ikke? Så det er også lidt, hvordan lytteren har i sin portefølje og i sin mavefornemmelse. Og det er jo det her billede, Otto Friedrichsen, at den her regnskabssæson er så vigtig. Det er de selvfølgelig altid, men det vi står og venter på at høre, det er jo virksomheden at sige, hvilke forventninger har de til den fremadrettede vækst? Det kan være, at indtjeninger er på plads nu, men hvad kommer til at ske de næste 3 måneder, de næste 6 måneder? Hører du noget positivt på den front, hvis vi står en streg, så nu det, der er kommet? De udmeldinger, vi har set på guidance indtil videre, har ikke været så positive, som de har været historisk. Husk på, nu har vi også været domineret af finans. Vi har 20% af indekset cirka, der er rapporteret, så vi skal have noget mere bredde, og det får vi herover specielt næste uge. Men det er rigtigt, Pernille, det er afgørende, fordi vi er i sådan en sindcyklisk fase, hvor værdiansættelsen er kommet op på aktier. Vi har en primær drivkraft i aktiemarkedet, og det er indtjeningsudvikling. Så derfor er vi også sårbare, når vi ser på aktiemarkedet som helhed. Hvis ikke vi får leveret indtjeningsvæksten, og hvis ikke der er en forventning om, at der er indtjeningsvækst, så er der ikke mange kilder til at drive aktieafkast ud over centralbanken, som så har påvirket markederne, kan man sige, her specielt gennem første kvartal. Som har tisset i bukserne et stykke tid, men, efterhånden er vi enige om. Men var du ikke lidt inde på, at faktisk de har sænket estimaterne af analytikerne, så er det jo heller ikke så svært at komme i mål. Det er jo den her, man hver gang man ser, at vi har skruet lidt for meget op. Jeg ved godt, det er sidste minutter, vi har taget den her, men snyder vi ikke lidt på vægtskålen? Først så skruer vi forventningerne op, som analytiker siger, det når vi nok ikke. Så skruer vi lidt tilbage, og så kommer vi lige ved et hus, og så kan vi feste. Det er det typiske billede, vi ser, at analytikerne sænker forventningsbaren gående ind i kvartalet, ja. Og så har selskaberne lidt ved at hoppe over. Så det er også derfor, i gennemsnit er der 3/4 af selskaberne, der er overrasket på indtjeningen. Og det billede ser vi egentlig stadigvæk, faktisk en lille smule højere lige i øjeblikket. Men det, der er afgørende, det er, at vi kommer fra et niveau i 2018, som er meget højt på grund af skattereformen. Vi har et meget lavt indtjeningsniveau nu her i første kvartal, fordi skattereformens effekterne er priset ud af markedet, ud af indtjeningen i virksomheden. Korrigerer man, for det ser det anderledes positivt ud, kan man sige. Så vækstgrundlaget er der stadigvæk for aktierne. Det er også det, vi holder os til i forhold til at være i aktiemarkedet fremadrettet. Ja, det er vi, som jeg også ser, det vi kigger efter, hvad er virksomhedens forventninger til væksten fremadrettet? Er de slår forventninger nu, som Persson også påpeger? Det kan jo være, hvordan analytikerne har sat baren. Otto Friedrichsen, det sidste spørgsmål er selvfølgelig, hvad er rådet til den danske private investor, der sidder derude og er loadet godt op med Novo Nordisk og måske også Mærsk og andre danske gode sager? Jamen altså, jeg vil sige det samme, som vi gør, altså fokusere på kvaliteten, fokusere på, hvor er det, din indtjening kommer fra, fordi det er den, der skal drive dit aktieafkast fremadrettet. Fokusere meget på værdiansættelsen. Er der indbygget meget høje forventninger, så er der en større sandsynlighed for, at du bliver skuffet på et tidspunkt. Vi er i et sindcyklisk miljø, hvor indtjeningsudvikling er helt afgørende, og det gør også selskaberne sårbare i forhold til udmeldinger. Så det er tilbage til de gode gamle dyder omkring indtjening, værdiansættelse og et langsigtet perspektiv. Jeg skal have kontanter nu og tage toppen, og så lænde mig tilbage og vente på, at vi får den her recession og fald i aktiemarkedet, som jo, som Persson også sagde, har balleret op af. Vi er lige fra 10 års jubilæum for bullmarkedet. Eller skal jeg, hvor længe kan jeg presse citronen og holde mig inde? Er det frem til slutten af 2019? Eller? Når vi ser på vores recessionsmodeller og vores miljø for aktieinvestering generelt, så ser vi ikke nogen overhængende sandsynlighed for recession her på den korte bane. Øger du dit tidsperspektiv, så stiger sandsynligheden selvfølgelig ganske kraftigt. Det vi forholder os til, det er her nu, hvad er indtjening og indtjeningsforventningerne i forhold til selskaberne, og hvordan bliver vi kompenseret for risikoen. vi bliver ikke kompenseret i samme omfang, som vi gjorde i fjerde kvartal. Derfor har vi reduceret vores aktieandel. Men det er klart, bliver vi kompenseret på et senere tidspunkt, når volatiliteten kommer tilbage til aktiemarkedet, for det gør den, så er vi klar igen. Og vi kan jo ikke blive ved med, at nu var det jo centralbanken igen i USA, der redder os her til december, men der er jo snart ikke flere knapper at trykke på. Det har vi jo også talt om et stykke tid, så vi kan jo ikke få den positive overraskelse af julegave hvert år. Nej, man kan sige, at den positive nyhed skal komme fra, at vi ser PMI, vi ser en underliggende økonomi både i USA, men i særdeleshed uden for USA, som begynder at stabilisere sig og begynder at opleve de her grønne skud, hvor vi ser en positiv udvikling. Det vil være en af de væsentligste drivkræfter i forhold til aktiemarkedet på den mellemlange bane. Og det er altså nu her kl. 10, når vi siger farvel og tak og på gensyn i morgen, at vi får IFO-tallene for Tyskland. Det vil spændende at se, hvordan de tyske selskaber har det i maven i hensyn til, hvordan det går i biksen. Vi har fået det lidt bedre på aktiemarkedet, kan jeg se, Lars Persson. Vi er positive rundt omkring Tyskland også, Sverige også. Det er kun Finland og Norge, der lige hænger lidt med bremsen. Finland er ude med regnskab her til morgen, der ikke er så godt. Ja, det var Novozymes er dagens regnskab herhjemme og er nede med lidt over 3%, kan jeg se indtil videre. Ja, 3,4. Ja. Tusind tak, Persson, fordi du var med os. Tusind tak til dig, Otto Friedrichsen, fordi du tog turen fra Aarhus og var med os her i studiet. Tak til jer, der lyttede med og stillede spørgsmål indtil vi er tilbage igen i morgen, som altid, og tager imod markedet, og det gør vi. Ja, mellem 9 og 10. Fortsat rigtig god hensdag.